Rod Stewart a Musicòpolis amb Rafael Corbí. She makes me happy on the coldest day. She makes me happy when the clouds are gray. Every day like Christmas when she's in my house. She makes me happy and I want to shout. Now it's a funny old world, I never thought I could settle down. But then I met a woman gonna change my life. I'm rocking in paradise. When I get home, there's a hot bath waiting, glass of wine on the side. She makes me happy when the day is done. She makes me happy like the summer sun. We're getting closer and we're making plans. She makes me happy. Thing. She makes me happy, wanna sing, sing, sing. She makes me happy, can I understand? She makes me happy, I'm a rebel man. Every day like Christmas, around my house. She makes me happy, yes she does. She makes me happy. She makes me happy. Fabulós Rod Stewart, Roderick David Rod Stewart, nascut el 10 de gener del 1945, cantant britànic que ha venut més de 100 milions de discos arreu del món i que ha obtingut èxits impressionants. Avui l'escoltàvem al començar aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música, amb aquesta cançó She Makes Me Happy, ella em fa feliç, de l'àlbum que es diu Time i que darrerament està triomfant sempre, com ho fan totes les seves cançons. Soc Rafael Corbí i escolteu la bona música, la capital de la música, Musicòpolis, amb The Primers, música reminiscent dels anys 60 en temes com aquest What I'd Say. The ass man, I'm back here with the Primers, baby. You gon' love her to death. All right, let me sing a verse. She the one with the blue dress song. Shake a boogaloo up. That long, all right, yeah. Yeah, yeah. You know what? I don't know about you, loser, but if you some of that rock and roll music. Oh, she said to Debbie, I don't know what to do. If you raise that perfect, and a date would ferment you. Whoa, whoa, whoa, happy and mild, it's been that guy. But all these good things, only reason that you go with him, cause he gives you diamond ring. Whoa, whoa, I'm there. Well, I'm not saying that you're gone, baby. Say, que obria l'àlbum amb una peça de menys d'un minut, i Sacrifice, la segona, les reminiscències més pures des del seu darrer àlbum de The Primers, Tom presentant-nos aquestes cançons amb una clara, com he dit, reminiscència dels anys 60 amb la seva música The Love From Our Soul, l'amor de la nostra ànima. Qui ens portarà ara mateix més noves cançons és, des de l'àlbum La Huesuda, Ariel Roth. Es diu Debajo del Puente. El ambiente se perturba peligrosamente. Debajo del puente lentamente anochece. Las sombras de siempre comienzan a verse. Debajo del puente todos juegan fuerte. Los hombres se regalan, las mujeres se venden. Debajo del puente nadie piensa en la muerte, pero ella gobierna descaradamente. Y las chicas del puerto y sus hombres valientes lloran en sus espaldas cuando todo se duerme. La mirada se cruza, el reloj se detiene, porque el tiempo es distinto aquí debajo del puente. Si quieres saber cuál es la verdad, no tienes que atreverte, tienes que bajar. Debajo del puente nada está prohibido y se bate vuelo los mejores amigos. Debajo del puente han quemado los archivos y el hombre más rico se convierte en mendigo. Y las chicas del puerto y sus hombres valientes lloran en sus espaldas cuando todo se duerme. La mirada se cruza, el reloj se detiene, porque el tiempo es distinto debajo del puente. Si quieres saber cuál es la verdad, tienes que atreverte, tienes que bajar. Debajo del puente, si quieres saber cuál es la verdad, Música de David Pop i aquest Believe in Dreams, creu en somnis, mitjançant la nostra programació especial d'aquesta emissora en la teva radiofórmula, que et porta també a un autèntic número 1 com aquest de l'Enca, que es diu Everything at Once. Una cantant australiana que produeix bona música. As free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as big as a house. As mean as a wolf, as sharp as a tooth, as deep as a bite, as dark as the night, as sweet as a song, as right as a wrong, as long as a road, as ugly as a toad, as pretty as a picture hanging from a fixture, strong like a family, strong as I wanna be, bright as day, as light as a plane, as hard as nails, as grand as a whale. As warm as the sun, as silly as fun, as cool as a tree, as scary as the sea, as hot as fire, cold as ice, sweet as sugar and everything nice. As old as time, as straight as a line, as royal as a queen, as buzzed as a bee, as stealth as a tiger, smooth as a glider, pure as a melody, pure as I wanna be. I wanna be. Txekas Botifarran zekas, botifarran zekas Eres la moda de les discoteques Botifarran zekas, botifarran zekas Faràs un 400 sueques Temps enrere jo era un pobre miserable No tenia amics i no tenia feina estable No era capaç d'enamorar una iaia amb un cabàs Tot el que tocava era un fracàs I vaig dir no! M'he cansat d'aquesta vida no! Tan espera i avorrida no! Jo necessito veure molt d'esquerra d'aquesta rutina tan marida no! Ja n'estic fort un personatge especial, un profeta, un visionari, un tio espiritual. I va dir-me que el secret de la felicitat era un plat d'allò més nostrat. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, seràs l'amo de les discoteques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, t'ofaràs amb un parell de xeques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, seràs l'amo de les discoteques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, t'ofaràs amb 400 sueques. Si m'haguéssiu vist abans no creuríeu el que ara teniu davant. Era novita i ara sóc en Superman. Fins i tot la meva mare em deia que era lleig de cara. I ara sóc la flor de l'atzavara i vaig dir no! M'he cansat d'aquesta vida no! Jo no sé si t'ho veu damunt d'esquerra d'aquesta rutina tan marida. Ja n'estic fort, no! Agafarà un infart, no! Vull anar a viure amb mar. Una nit vaig conèixer un personatge especial, un profeta, un missionari, un tio espiritual. I va dir-me que el secret de la felicitat era un plat d'allò més nostret. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, seràs l'amo de les discoteques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, t'ofaràs amb un parell de xeques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, seràs l'amo de les discoteques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, t'ofaràs amb 4-5 sueques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, seràs l'amo de les discoteques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, t'ofaràs amb 4-5, t'ofaràs amb 4-5 sueques. Seràs l'amo de les discoteques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, t'ofaràs amb 4-5 suetes. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, seràs l'amo de les discoteques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, t'ofaràs amb 4-5 suetes. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, seràs l'amo de les discoteques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, t'ofaràs amb 4-5 suetes. Here I come, I'm stepping in the dance. Here I I come, I step in the dawn. Posted up the wall, here and I'm a star. Posted up the wall, here and I'm a star. We never fail, we only shine with brilliance. One king, one faith, one religion. And if you hear me, come and join the revolution. One king, one faith, one religion. And if you hear me, come and join the revolution. We are gold in the army of haters. And when we kill them, we just smoke them like vapors. Somebody get me my crown, cause I'm feeling it now. My dear Lord, but here comes the king. Cançons que faran que ell es converteixi en una icona musical real i viua, això ho deia, a finals de març de 2013 en Snoop Lion, a qui ara mateix escoltàvem en la companyia d'Angelo Honzi, i aquest Here Comes the King, que aquí arriba el rei, des del Reincarnated, amb el seu estil particular de música. Música ballable, per cert, per anar finalitzant el nostre espai. Quique Rodríguez en Cuando me amabas, des de l'àlbum Latinos del Mundo. Porque si tú me amabas, jugaste con toda mi alma. Decías que yo era tu vida y me fallabas. Y es que cuando me besabas, creí que eras sincera y te deseabas. Jugaste con toda mi alma, que yo era tu vida y me fallabas. Y es que cuando me besabas, creí que eras sincera y me deseabas. No se pudo vender aquella magia locada. Sentí me veía pasando los días pidiendo decirnos que no te llevaba. En el futuro pensé que contigo podría tener una vida de sueños despiertos, pero es que no me abandonarás. No te puedes sentir viéndome imaginar qué bonito no días y te sentías. Sabes la boca con la que me ataste. No me puedes decir que ya no quieres mis besos. Y ahora el hombre te hace perderte mirando a sus ojos a mi orgasmo. Porque si tú me amabas, jugaste con toda mi alma. Decías que yo era tu vida y me fallabas. Y es que cuando me besabas, creí que eras sincera y me deseabas. Jugaste con toda mi alma, que yo era tu vida y me fallabas. Y es que cuando me besabas, creí que eras sincera y me deseabas. Solo quiero saber en qué momento ocurrió. Si conmigo tú estabas durmiendo en mi cama, rezando a la noche que no se acabara. ¿Qué es lo que te pasó? A mí me dejas sin nada. mirando tus fotos, leyendo mensajes, perdiendo las horas, pensando en tu cara. ¿Y ahora qué hago yo? Si no quiero vivir, salir a la calle, mirando tu parque, andando sin rumbo, sin nadie a mi lado. Esperar un milagro y soñar que nada de esto ha pasado. Llorando te digo, ojalá no te veas pensando lo mismo, volviendo al pasado. Jugaste con toda mi alma, que yo era tu vida y me fallabas. Y es que cuando me besabas, creí que eras sincera y me deseabas. Jugaste con toda mi alma, que yo era tu vida y me fallabas. Acabem, tanquem la paradeta amb aquest segment, però n'hi haurà molts més a Musicòpolis, de la capital de la música, i ho fem amb una banda canadenca que presenta el seu EP, un EP amb quatre cançons i que ens condueix a la música del seu High Fly Hosting, que es diuen Early Warm, i són cançons com aquesta, Big Common.